informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kilku polskich miastach protestowano przeciwko działaniom Rosji na Morzu Azowskim. My nie chcemy, żeby była wojna nie u mnie, nie u was, nigdy w świecie. Coraz bliżej odszkodowań za spóźnione pociągi europosłowie przedstawili szczegóły zmian. Amerykańska sonda po 7 latach wylądowała na Marsie, będzie badać historię powstania Czerwonej Planety. W Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Lublinie, w tych miastach protestowano przeciwko agresywnym działaniom Rosji w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Wczoraj siły rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa ostrzelały i przejęły 3 ukraińskie okręty wojenne, które próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie. W stolicy przed budynkiem ambasady Rosji demonstrowało około 100 osób. Domagali się m.in. uwolnienia ukraińskich marynarzy. Denis, który od 2 lat mieszka w Polsce, mówi, że mieszkańcy Ukrainy są zmęczeni wojną. Wystarczy tego po prostu dziadostwa, że żyjemy w XXI wieku i muszę być jako wspólnota jednego ludztwa, a nie każdy dzieli się na swoje jakieś tam bzdury i ze swoich jakichś problemów. My nie chcemy, żeby była wojna nie u mnie, nie u was, nigdy w świecie. Żeby po prostu był spokój dla wszystkich ludzi, żeby dzieci miały spokojne życie i tak samo ojcy, dziadki nasi. Z Ukrainą solidaryzowała się też m.in. 19-letnia Ola z Warszawy. Wczoraj była ta dość ostra eskalacja konfliktu, podczas której Rosja otwarcie pod swoją flagą napadła na ukraińskie statki. Nie wiemy, co się może zdarzyć, tak? Boże broń, żeby coś się zdarzyło, ale powinniśmy być czujni i po prostu reagować na to, ponieważ jest to nieakceptowalne. Tuż po manifestacji w Warszawie kilka osób odpaliło racę i rzuciło balony wodne z barwnikami w stronę budynku ambasady. Interweniowała policja. Organizatorzy w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczyli, że doszło do tego już po oficjalnym zakończeniu przez nich protestu, a te osoby nie są im znane. Placówka wciąż jest pilnowana przez dodatkowe patrole policji. Z powodu wczorajszego incydentu władze Ukrainy wprowadzą stan wojenny. Zacznie obowiązywać od środy i potrwa miesiąc. Działania Rosji potępiło m.in. NATO, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i amerykański ambasador przy ONZ. Moskwa twierdzi, że rosyjska flota podjęła działania wobec strony ukraińskiej w ramach samoobrony. Policja, Straż Graniczna, prokuratura, organy administracji skarbowej, ale też służby sanitarne i farmaceutyczne kraju. Wszystkie te instytucje łączą siły w walce z dopalaczami. Podpisane dziś porozumienie zakłada wzajemną informację na temat przypadków z użyciem tych narkotyków. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk mówił, że dzięki szybszej wymianie informacji, na przykład ze szpitali, łatwiej będzie ścigać handlarzy. Ilość tych nowych narkotyków na rynku się systematycznie zmniejsza, ale ciągle jeszcze występują. Stąd też potrzeba intensyfikacji działań i potrzeba wspólnych działań w tym zakresie. Porozumienie przewiduje szybką wymianę informacji też na poziomie lokalnym, a w skali kraju ma powstać komitet sterujący. Przez pierwszych 10 miesięcy tego roku zanotowano kilka tysięcy przypadków zatruć nowymi narkotykami. Odszkodowania dla pasażerów za opóźnione pociągi, pomoc dla niepełnosprawnych na każdej stacji i miejsce dla rowerów w wagonach. Tak będą wyglądały nowe prawa podróżujących kolejami w Europie. Mają one wejść w życie w 2021 roku. Szczegóły rozwiązań prezentował podczas konferencji prasowej europoseł Bogusław Liberacki. Jak mówił, nowe prawo ma skłonić unijnych przewoźników do poprawy punktualności. Spóźnienie w granicach 60 minut do 90 jest to 50%, ceny biletu 90 do 120 minut 75% ceny biletu, powyżej 120 minut 100% ceny biletu pasażerowi należy się zwrócić. Największy polski przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity nie chce komentować nowych regulacji. Rzeczniczka spółki Agnieszka Serbeńska powiedziała, że dostosuje się ona do przepisów. I na koniec tego serwisu temat z kosmosu i to dosłownie. Amerykańska sonda InSight wylądowała na Marsie w ramach misji NASA. Maszyna zbada historię powstania Czerwonej Planety. Sonda InSight weszła w atmosferę Marsa po trwającym 6 miesięcy locie i pokonaniu 500 milionów kilometrów. Podczas trwającego 7 minut lądowania pojazd zmniejszył prędkość z 20 tysięcy do 8 km na godzinę i bezpiecznie osiadł na powierzchni Czerwonej Planety. Operacja była monitorowana w czasie rzeczywistym przez pracowników oddziału NASA w Pasadenie w Kalifornii. Gdy InSight dotknęła powierzchni Marsa, rozległa się tam burza oklasków. Przez najbliższych kilka tygodni inżynierowie NASA będą sprawdzać stan wszystkich elementów sondy, w tym zdalnie sterowanego ramienia. Później rozpocznie się główna część misji, czyli badanie substancji znajdujących się pod powierzchnią. By je pobrać na głębokość 5 metrów zostanie wprowadzony specjalny próbnik. Dzięki zebranym przez niego danym naukowcy będą mogli lepiej zrozumieć proces formowania Czerwonej Planety. InSight będzie prowadzić badania na Marsie przez 2 lata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Grozdowski. Rozpoczęły się siatkarskie klubowe mistrzostwa świata. Zagrały polskie zespoły jako pierwsza PGS Krabbełchatów, która walczyła z Kuciny Lubecz i Witanowa. Mistrzowie Polski przegrali 1-3 po grze chwilami nie najgorszej, mówi Artur Szalpuk. Przegraliśmy też siatkarsko, drużyna Luby była dzisiaj od nas lepsza, choć mieliśmy swoje szanse i nawet nie przy odrobinie szczęścia, tylko troszkę spokojniejszej gry mogliśmy ten mecz wygrać. Uważam, że zagraliśmy przyzwoite spotkanie. Jeszcze bardziej realizować założenia i unikać takich przestojów w grze, a będzie dobrze i będziemy mogli się bić z każdym. Tak jak dzisiaj Resowia. W drugim spotkaniu Resowia właśnie grała z Sadą Cruzeiro. W czwartym secie polski zespół był blisko wygranej, ale pogubił się i trzeciego seta nie wygrał. Natomiast drugiego wygrali Brazylijczycy. Było po 2. W tiebreaku Resowia obroniła 3 piłki meczowe i wygrała 17-15. 3-2 w całym meczu. Wygrana Resowi po super spotkaniu, a w lidze taka mizeria. Piłkarze kończyli kolejkę ekstraklasy. Do Gdyni pojechali dziś dobrze grający ostatnio piłkarze Wisły Kraków, ale Arka ostatnio gra jeszcze lepiej i dziś to pokazała. Pokonała Wisłę aż 4-1, mówi pomocnik Arki Michał Nalepa. Nie da się ukryć, że dobrą piłkę dzisiaj graliśmy. Gdzieś tam na szybko statystyki widziałem, że 50 chyba strzałów w dzisiejszym meczu padło z jednej i z drugiej strony łącznie. Także no, na pewno dobry mecz dla kibiców, a nawet bardzo dobry. A dla nas znakomity, bo wygrana 4-1 u siebie z Wisłą Kraków, niesłabym zespołem. To na pewno duży plus dla nas. W tabeli prowadzi inna drużyna, Trójmiasta Lechia Gdańsk. Jeszcze sprawy piłkarskie. Adam Nawałka został trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Były selekcjoner reprezentacji podpisał umowę do 30 czerwca 2021 roku. Będę miał okazję sprawdzić swój potencjał treningowy, moje doświadczenia. Chciałbym przelać na drużynę, wykorzystać maksymalnie ich umiejętności, bo praca trenera zawsze wiąże się z tym, żeby maksymalnie wykorzystać umiejętności zawodników. Ten potencjał jest. A co ma powiedzieć nowy trener, że potencjału nie ma? W sprawach trenerskich jeszcze były szkoleniowiec Arsenalu Arsène Wenger jest głównym kandydatem do przejęcia obowiązków w Bayernie Monachium. Wszystko się może wydarzyć, bo pod kierunkiem obecnego trenera Niko Kovacza Bayern gra beznadziejnie. We wtorek w Lidze Mistrzów mistrzowie Niemiec zagrają z Benfiką, a czy ją pokonają, to się zobaczy. Najlepsi szachiści świata Carlsen i Caruana grają o mistrzostwo. Zagrali już 12 partii i wszystkie zakończyły się remisami. W środę 4 partie szachów szybkich, potem ewentualnie 5 partii szachów błyskawicznych, no i któryś popełni błąd, a ten drugi zostanie wtedy mistrzem świata. Tej nocy śnieg lub deszcz może spaść w Olsztynie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Przemyślu. Z kolei na mgły uwaga w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wtorek będzie pochmurny i z opadami prawie w całym kraju. Będzie też chłodno, maksymalnie 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2018 wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację, a to już w piątek. Będę miał dla Państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu, także to się bardzo Państwu opłaci. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola przy frontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Zatem do usłyszenia w piątek o godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tyle piękna za... Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć. Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.skleppolskieradio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny i Deon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zapraszam na spotkanie z fundacją, która spełnia marzenia. Fundacja Dziecięca Fantazja w ciągu 15 lat swojej działalności spełniła już ponad 6 tysięcy najskrytszych marzeń nieuleczalnie chorych dzieci. Fundacja pomaga też rodzinom, które zmagają się z ciężką lub nieuleczalną chorobą swojego dziecka i jak co roku pragnie podarować chorym dzieciom najpiękniejsze, najbardziej magiczne święta, jakie mogą sobie wymarzyć. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o kampanii społecznej Stomia, symbol zwycięstwa. Co roku ponad 6 tysięcy osób musi zmierzyć się z informacją, że będzie mieć wyłonioną stomię i obawą, jak dalej będzie wyglądało ich życie, a nadal jest to temat tabu. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. We'll be right back. studiu jest już gość, Patrycja Wróbel, członek zarządu Fundacji Dziecięca Fantazja. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór. Państwa fundacja ma wspaniałą, taką intrygującą wręcz nazwę, Dziecięca Fantazja. Kim są państwa podopieczni? Są to dzieci w wieku od 3 do 18 lat, zmagające się z nieuleczalnymi chorobami. Są to przeróżne choroby, bo są to i wszelkie nowotwory, ale są to również choroby genetyczne, takie jak zaniki mięśni, które są bardzo okrutną chorobą. Bo nie tylko, że dzieci się choruje, to jeszcze wiadomo, że już się przestanie chodzić, ląduje się na wózku, jest się zdanym całkowicie na rodziców w przypadku naszych dzieci. I mukowiscydozy, to jest kolejna choroba genetyczna, która niestety objawia się degradacją płuc przeważnie i układu trawiennego. Czyli bardzo ciężkie przypadki. Tak, w większości przypadków, chociaż też teraz niestety obserwujemy, że pojawiają się takie niespecyficzne choroby, które trudno nawet opowiadać, bo to są nazwy tak trudne, łacińskie, że nie powtórzę, ale jest tego bardzo dużo. Jest bardzo dużo dzieci chorych, jest bardzo ciężka sytuacja materialna tych rodzin. Wynika to z tego, że jeden z rodziców musi przestać pracować, musi być cały czas przy dziecku, 24 godziny na dobę. Niestety jest to tak wielki dramat, że większość rodzin się rozpada, więc przeważnie matka zostaje bez możliwości pracy zarobkowej. W ciągu 15 lat, bo tyle lat już działa państwa fundacja, spełnili państwo ponad 6 tysięcy marzeń dzieci. Jakie to były marzenia? Marzenia naszych dzieciaków są przeróżne. Wewnętrzne hasło to jest wyobraźnia nieograniczona rzeczywistością i naprawdę ta rzeczywistość i choroba nie ogranicza wyobraźni naszych podopiecznych. To są dzieci w większości. Oni marzą o tym, żeby mieć prawdziwe dzieciństwo, żeby się cieszyć, a niestety potrzebne są pieniądze i dlatego dzieci marzą o zabawkach. I matek nie stać na te zabawki. Mówię matek, bo w większości przypadków są to matki. Nie stać na zabawki, nie stać na laptopy, na komórki, na wyjazdy. Można porównać, że nie wiem, za granicą fundacje o podobnym profilu działalności mają same wyjątkowe, takie bardzo medialne, bym powiedziała, wręcz marzenia, a u nas są prozaiczne i często ludzie się dziwią, że jak to jest, że kogoś nie stać na przykład na łóżko. A niestety mieliśmy takie marzenia, że dziecko z zanikiem mięśni spało na podłodze, bo nie stać było mamy na łóżko. To było z 4 lata temu, tak? I spełniliśmy to marzenie. Marzenie, które państwa najbardziej wzruszyło. Oj, to tak jedno, to trudno wymienić, bo z tych 6 tysięcy to większość jest bardzo wzruszająca, dlatego że wszystko, co się odbywa, ta radość dziecka i radość rodziców, którzy obserwują szczęście swojego dziecka przy tak poważnych chorobach, jest niesamowita, ale są takie marzenia, które zapadają bardzo mocno w serce i było takie marzenie Łukasza, 16-letniego, który marzył o tym, żeby zobaczyć domek Ani z Zielonego Wzgórza i moment, ja miałam wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tym marzeniu i lecieć z Łukaszem do Kanady, bo tam się znajduje ten domek. I moment, kiedy pracownicy tego domu pozwolili Łukasza położyć na łóżku Ani z Zielonego Wzgórza i wzruszenie mamy, wszystkich pracowników i radość Łukasza jest niezapomniana. Ja to będę pamiętała do końca życia. A marzenia, które państwa zdziwiły na przykład? Było marzenie, które przyszło w okolicach świąt pewnego razu i pojawia się, no my musimy sprawdzać, weryfikować marzenia, jest to brutalna rzeczywistość, bo rzadko, ale zdarzało się, że przykładowo napisała pani, która nie miała dzieci i chciała, żebyśmy podawali jej choremu dziecku laptopa, nie posiadała tego dziecka, także no niestety chciała nas oszukać. W zasadzie tego musimy weryfikować bardzo szczegółowo i przyszło takie marzenie, że chłopiec marzy o kostce brukowej. Nasuwa się pytanie, że jak to, no kostka brukowa w koło domu, był podany metraż, no ale pojawia się to ale. Sprawdziliśmy, o co chodzi i okazało się, że chłopiec cierpi na łamliwość kości. Przed domem były wielkie wertepy i był zamknięty w domu, nie mógł wyjść z tego domu. Raz próbował wyjść sam, bez opieki, przewrócił się, skończyło się trepanacją czaszki, połamanymi kośćmi, a do tego jeszcze marzył o przyjacielu. Chciał bardzo labradora. I ta kostka brukowa była powiązana z tym, żeby on mógł z tym psem wyjść na podwórko i żeby mógł być odrobinę samodzielny, żeby nie musiał czekać na rodziców. No i marzenie się spełniło, zarówno co do przyjaciela, jak i do tej kostki brukowej. O czym najczęściej marzą dzieci? Maluchy marzą o zabawkach, ale dzieci już troszkę starsze marzą przede wszystkim o laptopach. I nie ukrywam, że to jest marzenie, na które najciężej jest pozyskać sponsorów, może z racji tego, że każdy ma laptopa i wydaje się jakieś nudne, ale jest bardzo łatwo wytłumaczalne. Nasze dzieci w większości przypadków są zamknięte w domach, nie mają kontaktu z rówieśnikami. I jedyne okno na świat to jest właśnie internet i laptopy, a nie stać rodziców na to, żeby im to zafundować. Państwo spełniają te marzenia od 15 lat. Czy te marzenia się zmieniły w jakiś sposób przez ten dosyć długi okres? No, zmieniły się pod kątem technologii. Ja osobiście się muszę dokształcać tak naprawdę, jakie wchodzą nowe konsole, nowe telefony, a dzieci, ponieważ żyją tym i widzą w szpitalach, jak są przy szpitalach, widzą, co dziecko obok ma nowego, jeżeli chodzi o sprzęt, no to pod tym kątem się zmieniło, ale jeżeli chodzi o zabawki, no to tylko nowe kolekcje zabawek, które wchodzą i no powiedzmy, to jest też moda, tak? Czas niezwykły. Powiększenie. Anna Wąsikiewicz jest mamą 16-letniego Nikodema. Mieszkają w niewielkim Brudzewie w Wielkopolsce. Nikodem jest chory na mózgowe porażenie dziecięce. Z fundacją Dziecięca Fantazja zetknął się kilka lat temu. Z inicjatywy organizacji przyjechały do niego rówieśnice, z którymi mógł spędzić czas. Były też prezenty, ale jak mówi pani Anna, to nie był koniec znajomości, a początek wielkiej przyjaźni. Któregoś razu znów fundacja się do nas odezwała z zapytaniem, czy nie chcielibyśmy wziąć udziału w Mikołajkach, które oni organizują. To jest taka gala z wielką pompą zrobiona dla dzieci chorych. Było tam bardzo dużo dzieci. Niektóre naprawdę przyciągały wzrok, bo były to dzieci, widać, że już bardzo, bardzo chore. Choroby onkologiczne, brak włosków, takie ogólne wymęczenie rzucało się w oczy, ale przeszczęśliwe z uśmiechem na twarzy, bo to, co fundacja organizuje na tych Mikołajkach, to przechodzi w ogóle wszelkie wyobrażenia. Tam jest po prostu bajkowo, cała inscenizacja, cała dekoracja tego. Wszyscy ludzie, którzy tam się w to angażują, to widać, że robią to z serca, nie z przymusu, nie z jakiegoś tam obowiązku. Ja stamtąd wychodząc z synem, to po prostu płakałam. Nie, że było mi smutno, tylko ze szczęścia, że coś takiego może się trafić dzieciom, które nie mają zbyt dużo atrakcji w życiu, bo to życie się toczy albo od lekarza do lekarza, albo w większości wszystkie atrakcje są związane na przykład z wyjazdem na rehabilitację. To są atrakcje naszych dzieci. Kiedyś jechaliśmy do Warszawy na turnus rehabilitacyjny i ta pani sama zaproponowała, to w takim razie zorganizujemy dla was jakieś atrakcje w Warszawie. No i mój syn miał marzenie, bo jak wtedy się zapytałam, co by chciał zrobić, no to Stadion Narodowy chciał zwiedzać i ci państwo nam umożliwili zwiedzanie Stadionu Narodowego z przewodnikiem, trasą VIP-owską, z pokazaniem wszelkich tam zakamarków, szczegółów tego stadionu, no to była też dla niego niesamowita frajda. A pani jako mama, przyglądając się temu wszystkiemu, jak się czuła? Ja byłam przeszczęśliwa, bo jak się patrzy na dziecko, które jest szczęśliwe i w jakiś sposób dosięga tego szczęścia, które na co dzień jest dla innych takie no, namacalne, no to jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Co dla pani znaczą te wszystkie gesty, to wszystko, co pani otrzymuje, czy pani syn otrzymuje od fundacji? No przede wszystkim to daje taki sygnał, że jest ktoś, kto jeszcze o nas myśli, że nie jesteśmy sami z tym problemem. Samo to, że dzwonią, interesują się, co słychać u syna, jak się czuje, jakie postępy zrobił, to bardzo dużo znaczy, bo nie zawsze ktoś nawet z bliskiego otoczenia przyjdzie mu do głowy, żeby się zapytać, bo albo ludzie się boją, że może urażą, a może coś nie tak i znowu rodzic nie będzie chciał rozmawiać albo się rozklei. Natomiast fundacja bardzo wspiera duchowo tym, że się interesuje, tym, że pomaga, że myśli, że dzieci się czują szczęśliwe. No same dobre rzeczy. A jeżeli ja coś dostałam od kogoś, to mam takie poczucie, że też powinnam w jakiś sposób innym oddawać dobro. Także więcej razy myślę o tym, w jaki sposób ja komuś mogę pomóc, jak przekazać dalej to dobro. Bo może nie w taki sam sposób jak fundacja nam, ale naprawdę skłania to do myślenia, jak siać dalej to dobro. Z Anną Wąsikiewicz rozmawiał Kuba Witkowski. Te marzenia, które państwo spełniają, to także marzenia o znajomych, kolegach i właśnie o przyjaźniach, o wspaniale spędzonym czasie na zabawie z rówieśnikami. No niby niewiele, a jednak porozmawiajmy o tych wszystkich działaniach, które wiążą się z czasem spędzonym właśnie z rówieśnikami państwa podopiecznych. Tutaj został poruszony bardzo ważny temat, temat samotności. Samotności naszych dzieci, chorych dzieci. I samotności też matek, ale skupmy się na dzieciach, bo one są dla nas najważniejsze. Absolutnie pozdrawiam wszystkie matki i chorych dzieci, bo są bohaterkami dla mnie i są heroinami tak naprawdę, bo to, co robią, jest niesamowite. Ale wracając do dzieci, tak naprawdę każde dziecko, żeby jego rozwój przebiegł prawidłowo, potrzebuje rówieśników. No tak, i te marzenia tutaj o kolegach to są bardzo trudne do spełnienia. Jest to bardzo trudne, tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że nie każdy wie, jak się zachować, dorosły nawet, przy kimś, kto jest chory. Nie wiadomo, na co patrzeć, są dysfunkcje wizualne, ale naszych dzieci to nie interesuje. One chcą mieć przyjaciół, chcą być, nie chcą, żeby się nad nimi litować, nie chcą, żeby się użalać. One chcą być traktowane na równi z każdym z nas. I dlatego właśnie staramy się od wielu lat organizować wiele, wiele imprez, na które są zapraszane setki chorych dzieci. Jest taka impreza w czerwcu, wspólnie z Ogrodem Zoologicznym w Warszawie organizujemy od lat właśnie taką letnią imprezę, gdzie przyjeżdża dużo dzieci, są ogniska, zabawy i szereg atrakcji, ale od 3 lat postanowiliśmy zrobić też coś w święta. Nie tylko spełniać marzenia, zawożąc prezenty dzieciom, ale postanowiliśmy zorganizować mega wielkie przyjęcie, mega wielką imprezę, na które w tym roku będzie zaproszone 300 dzieci chorych. I na to wydarzenie zapraszamy maluchy, gdyż tam są dostosowane wszystkie atrakcje dla maluchów. Czyli są klauni, żonglerzy, są przedstawienia, jest oczywiście grota świętego Mikołaja, są tam prezenty, no bo muszą być prezenty, skoro to jest świąteczne przyjęcie. Ale bardzo dużo się dzieje. Ale najważniejsze jest to, że każdy jest chory, każdemu coś dolega, każdy ma jakąś dysfunkcję, nikt się nie gapi, nikt się nie dziwi, nikt palcem nie pokazuje i każdy to rozumie. Oni myśleli państwo o tym, żeby zrobić taką imprezę integracyjną, żeby te dzieci mogły się spotkać ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Nie myśleliśmy o tym, dlatego że oni są wyjątkowi na tej imprezie i to jest impreza specjalnie dla nich. Specjalnie i tylko i wyłącznie dla nich. I tam są też zdrowe dzieci, dlatego że jest rodzeństwo, które niestety w chorobie, jak jest jedno z dzieci chore, to rodzeństwo zdrowe schodzi trochę na drugi plan. I dla tych dzieci też to jest bardzo ważne, że uczestniczą w takiej imprezie. Także są dzieci zdrowe, jest dużo zabawy, dużo śmiechu, interakcji. No, trzeba by to zobaczyć. Mnie trudno będzie opisać słowami, ale to jest coś niesamowitego. Za chwilę o tym porozmawiamy. Dreams are on me, skipping school. Fundacja Dziecięca Fantazja spełnia marzenia nieuleczalnie chorych dzieci i z tego co wiem, w tej chwili w Państwa fundacji jest stan najwyższej gotowości. Jest bardzo dużo pracy, to nie ma co ukrywać. Pracujemy, ja osobiście pracuję chyba 18 godzin na dobę, a myślę, że im bliżej będziemy Świąt Bożego Narodzenia, to będzie się zwiększać do pewno 20 albo 22. Ale to jest tak wielka przyjemność i wielka radość, że co roku jest to jakby moje takie wielkie wyzwanie, żeby jak najwięcej tych chorych dzieci, i nie ukrywajmy, szczególnie tych dzieci, których to mogą być ostatnie święta, bo z tym też się musimy liczyć. I na tych dzieciach najbardziej nam zależy, żeby te święta były wyjątkowe, żeby był ten wyjątkowy prezent. Nadal szukamy sponsorów. Każdy może zostać sponsorem marzenia takiego dziecka chorego, dlatego że to są takie czasami, nie wiem, kwoty 100, 200, 300 zł. To nie są marzenia takie jak laptopy, które no już kosztują, tak? Ale można się zrzucić, można się skrzyknąć w parę osób. Także ja kieruję tą prośbę zarówno do osób prywatnych, jak i do firm i korporacji. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, można odpisać darowiznę od podatku. Potrzeby są bardzo duże. My pracujemy naprawdę fest, na pełnych obrotach i aktualnie wiem, że 400 dzieci się ucieszy, ale mam wielką nadzieję, że dojrzy przynajmniej 500, 600, a jak będzie więcej, to ja będę bardzo szczęśliwa i będę odsypiała święta. A jaka jest ta kolejka oczekujących na spełnienie marzeń? Aktualnie 1000 dzieci czeka na spełnienie swoich marzeń. I można gdzieś te marzenia znaleźć? Można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany i napisze do nas, że chciałby spełnić marzenie, to z przyjemnością i z wielką radością odpiszemy i pomożemy się zdecydować, które, bo nie jest prosto wybrać z 1000. Każda historia jest indywidualna, wzruszająca, a czasami są ludzie, którzy są bardzo wrażliwi i ciężko jest im nawet zagłębić się we wszystkie historie. Takie, no niestety, czasami smutne. A jakie marzenia już się pojawiły w tym roku? Na razie idziemy materialnymi marzeniami. Mamy już mnóstwo zabawek, mamy sporo już tabletów, mamy sporo telefonów komórkowych, mamy spotkanie ze znanymi fryzjerami w najbliższy piątek. Trzymam kciuki, żeby się udało, bo tu nie chcę zapeszyć, bo jest to też takie marzenie, że dziewczynka z racji choroby pogorszył się stan włosów i jest fanem pewnych znanych fryzjerów. Właśnie będziemy ją odwiedzać w najbliższy piątek. Rozumiem, że marzyła o specjalnej fryzurze. I poradzie, co z tymi włosami począć, także tutaj to wszystko jest w toku załatwiania. Wiem, że się uda, jeżeli tylko będzie w domu i nie trafi do szpitala. Co takiego Państwo szykują z okazji tych zbliżających się świąt? Jakie niespodzianki? No szykujemy, tak jak wspominałam, jedna to jest wielka impreza na 300 dzieci chorych w ekskluzywnym hotelu. Będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo żonglerów tych Mikołaji, ale drugie, ponieważ to jest impreza dla dzieci tak do 13 roku życia. Czy ta lista jest już zamknięta, czy jeszcze dzieci się mogą zgłaszać? Jeszcze dzieci się mogą zgłaszać, zapraszamy. I to jest spotkanie dla dzieci z całej Polski. Z całej Polski, jak najbardziej. My pomagamy zorganizować transporty, noclegi. To jest bardzo duża logistyka takiego spotkania, bo to nie są same prezenty i znalezienie sponsorów, ale jeszcze dogranie przyjazdów, noclegów, pobytów tutaj, też doradzenie, bo nie każdy ma samochód, nie każdy samochodem może przyjechać. Czym najlepiej się dojechać, no i potem musimy ich odebrać. Zapewniamy pobyt cały w Warszawie, także to jest ogromna logistyka tego wydarzenia. A to jest 10 grudnia, a zaraz 17 grudnia mamy następną wielką imprezę, tylko że tu już jest powiedzmy 13+. Dlatego, że 13, 15, 17-latkowie niekoniecznie wpasowaliby się w tą wcześniejszą imprezę dla maluchów. Pewnie by się uśmiali, bo tam jest wesoło, jest super, ale no nie jest to tak dostosowane do wieku, dlatego jest druga impreza, będzie koncert również w ekskluzywnym hotelu dla setki naszych podopiecznych wraz z rodzicami. Robert Janowski będzie występował, będzie kolędował z naszymi dziećmi i połączone to będzie z prezentami i z taką uroczystą kolacją. Kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj już jednak 100 miejsc jest, tak? I jest jakieś tam ograniczenie, jeżeli chodzi o salę niestety, bo nie jest z gumy i więcej nam osób nie wejdzie. W jaki sposób Państwo wybierali te dzieci, które będą uczestniczyły w tych wydarzeniach? Oj, to my nie wybieraliśmy, bo nam jest tak ciężko wybierać przez cały rok, bo nadmienię, że fundacja działa nie tylko w grudniu, my cały rok spełniamy marzenia, w grudniu najwięcej. I najwięcej akcji się dzieje wtedy, ale i cały rok musimy wybierać, kogo marzenie będzie pierwsze spełnione, a nie są to proste wybory, bo niektóre dzieci walczą z czasem, mało tego czasu jest, my o tym wiemy, szybko trzeba znaleźć pieniądze, żeby zdążyć. Zresztą to jest wielki stres dla nas wszystkich pracujących w fundacji, czy zdążymy. A w tym przypadku mamy trochę luźniej, dlatego że nie wybieramy my, tylko czekamy na zgłoszenia i tylko puszczamy informacje, że jest taka impreza, dzieci są poinformowane i same się zgłaszają. Jak państwo sobie radzą? Państwa fundacja opiera się właściwie głównie na społecznikach. Pani, z tego co wiem, też pracuje społecznie w fundacji. Opiera się i w tym momencie przyznam pani, że my wykorzystujemy i nie boję się użyć tego słowa, że wykorzystujemy praktycznie wszystkich przy organizacji. I rodziny, i dzieci, i mężów, i wolontariuszy oczywiście, których zapraszamy też do zgłaszania się, bo przy takich dużych akcjach potrzebujemy wolontariuszy. Także staramy się wykorzystać wszystkich, kogo tylko się da złapać. Znaczy to nie jest też tak, że każdy może u nas zostać wolontariuszem, który się spotka przede wszystkim z dziećmi. Wolontariuszy potrzebujemy do organizacji, do pomocy przy szukaniu sponsorów, do pomocy przy pakowaniu prezentów. Generalnie zanim, u nas jest taka zasada, zanim ktoś się spotka z chorym dzieckiem, musi zostać odpowiednio przeszkolony. I najpierw spotykamy się, rozmawiamy, edukujemy. Później taki wolontariusz jedzie ze mną, powiedzmy, do chorego dziecka albo z którymś z moich koleżanek. Dopiero po iluś takich wyprawach ja jadę jako ten obserwujący i patrzę, czy jest wszystko w porządku i czy nie ma żadnych zachowań, które mogą sprawić przykrość, urazić, czy ta osoba w ogóle jest w stanie spotkać się z dziećmi tak poważnie chorymi, bo nie każdy jest w stanie pod kątem emocjonalnym. Także to dopiero jak coś się sprawdzi, to wtedy może sam spełniać marzenia. Czyli to jest dosyć długa droga do tego, żeby zostać takim wolontariuszem. Czy są chętni w związku z tym? Są chętni, ale często jest tak, że są chętni na pierwszy raz tacy, że myślą, że to wszystko jest takie proste, że ktoś przyjdzie, pobawi się z dzieckiem, pojedzie, a nie będzie się angażował bardzo dużo czasowo i nie będzie go wymagał od niego jakiegoś wysiłku. Ale to jest ciężka praca. Potrzebny jest wysiłek, bo potrzebny jest wysiłek do tego, żeby pozyskać te marzenia, żeby było z czym pojechać do tego dziecka. A ten efekt finalny, to spotkanie z dzieckiem i obserwowanie tej radości, szczęścia rodziny, no jest najprzyjemniejszy. Jest najprzyjemniejszy i najbardziej wdzięczny. Ale żeby było to niestety trzeba się napracować. Jak to się stało na przykład, że pani trafiła do tego wolontariatu i została pani w fundacji? Moja historia zaczęła się w ten sposób, że ja nie uczestniczyłam w pierwszych dwóch marzeniach fundacji. To były bardzo wyjątkowe marzenia. Dziewczynka Karolina świetnie mówiła po angielsku i chciała porozmawiać po angielsku w Anglii, chciała zobaczyć Muzeum Figur Woskowych i spotkać się z Jerzym Dudkiem. I drugi chłopiec marzył o tym z Zanikiem Mięśni. Marzył o tym, żeby spotkać się również z Jerzym Dudkiem, więc było to samo marzenie i chciał się przejechać Ferrari po Londynie. To marzenie zostało spełnione, ale niestety tak się stało, że Karolina przed powrotem do Polski odeszła. Newsweek napisał przepiękny artykuł na ten temat. Ja pamiętam, że przeczytałam to i już się pojawiłam w fundacji, i stwierdziłam, że chcę robić coś dobrego. Ja się bałam. Osobiście na początku bałam się spotykać z dzieciakami, dlatego że ja mam maksymalną empatię. Jestem typowym wyjcem, który ryczy na reklamach, na komediach romantycznych i wzruszam się wszystkim i wszędzie. Czy to jest roślina, czy kwiatek, czy szczęście. Ale praca w fundacji pozwoliła mi przewartościować nawet te moje emocje. Jak pierwszy raz pojechałam na marzenie, bo nie było komu jechać, bo osoba, która miała jechać, się rozchorowała. To już wiedziałam, że ja chcę to robić cały czas, chcę się spotykać z dziećmi, chcę im dawać tę radość i mogę pracować bardzo, bardzo dużo, żeby pozyskać sponsorów i finanse na to, żeby sprawić, dać trochę tej radości, bo radość, dzieciństwo okaleczone, ale to jest dzieciństwo i powinno być radosne, ale też wierzymy bardzo, bardzo mocno, że radość i szczęście ducha wpływa na fizyczne uzdrawianie ciała. Czy pamięta pani te pierwsze marzenia, które pani się udało zrealizować? Pierwsze marzenie, które ja spełniałam, było w mazowieckim województwie. Marzyła dziewczynka o lalce. Jadąc do dziewczynki, ja wiedziałam, że tej dziewczynce zostało kilka dni. I to była lalka taka, która tam i siusiała, i gadała, i to było marzenie. Z ciężkim sercem się jechało, bardzo ciężkim. Ja się bardzo bałam. Bardzo się bałam jechać tam pierwszy raz. I bawiłam się z nią, udało mi się, no ale po wyjściu z domu i po zakończonej tej zabawie, no serce pękało. Pamiętam też jedno z pierwszych marzeń w mojej historii, które było też wyjątkowo wzruszające i pokazuje jak mało czasami trzeba zrobić, bo dziewczynka mieszkająca w okolicach Gdańska marzyła o tym, żeby spotkać się z dziadkami, którzy mieszkali w Szczecinie. Tej rodziny nie było stać na to, żeby się spotkać. 5 dzieci mieli, dziewczynka chora na mukowiscydozę, marzeniem było spotkanie z tymi dziadkami. Dziadkowie widzieli tylko najstarsze dziecko, nie widzieli tych pozostałych, bo ich nie było stać na to, żeby się spotkać. Myśmy pojechali busem, zapakowaliśmy całą rodzinę, pojechaliśmy do Szczecina, tam również bardzo ekskluzywny hotel, bo ja podkreślam ekskluzywny hotel, dlatego że dla takich biednych rodzin jest to niesamowita frajda spędzić noc w takim hotelu, pobyć tam, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Jest to egzotyka. Także zawsze staramy się. Bogu dzięki, hotele w Polsce za darmo nam udzielają przeważnie swoich noclegów, także bardzo dziękujemy. I pojechaliśmy do tego hotelu i ja nie zapomnę, jak ci dziadkowie weszli do naprawdę takiego miejsca wow, niosąc dwa wiaderka zebranych przez siebie truskawek i poziomek dla tych dzieci i wszyscy zaczęli płakać. Nie już się chcę płakać, jak sobie przypominam, ale łącznie z ochroną hotelu, z recepcją, bo wszyscy wiedzieli, jaki jest cel tego spotkania. Oczywiście na tym nie poprzestaliśmy, bo myśmy tam zabrali ich i na super kolacje, i na super atrakcje, i pierwszy raz byli na basenach, no dużo innych rzeczy się działo i dostali prezenty, ale to spotkanie z dziadkami było niesamowite. Z każdym marzeniem wiąże się cała historia, bo to jest, samo marzenie jest bardzo ważne, ale poznaje się rodziny, poznaje się dzieci. Ja pokochałam bardzo wiele takich dzieci, tych naszych dzieciaków, bo to są tak wyjątkowe dzieciaki, dlatego że to jest, no jest ta inne dojrzewanie, inna mentalność, są tak dzielne. Ja podziwiam, ja nie wiem, osobiście nie wiem, boję się do dentysty iść, a moje dzieci przeżywają tak ciężkie terapie i tak dzielnie i w sposób tak godny w ogóle walczą z tym. Czy na przykład dzieci, które wiedzą, że nie mają szansy na przeżycie, bo są choroby, przy których nie ma szans. A na przykład świetnie się uczą, same szóstki. Są marzenia wyjątkowe, wszystkie są wyjątkowe, nie, wszystkie są wyjątkowe, ale teraz takie marzenie, które na przykład mi się przypomina, jedno z takich właśnie pielęgnowanych w moim sercu, to była na przykład dziewczyna, niesamowita dziewczyna z Gdańska, Justyna, która marzyła o tym, żeby zobaczyć na żywo delfina. I nie było to proste. Może się komuś wydawać, że proste, no bo tam delfiny, tak? Ale Justyna miała otwór tracheotomiczny, i żeby wejść do basenu z delfinem, bo myśmy założyli, że chcemy to marzenie, oczywiście było atrakcyjnie, bo zawsze zakładamy, żeby było lepsze niż to i więcej niż to, o czym dziecko marzy. Ale delfinarium pod Zurichem zgodziło się, żebyśmy polecieli tam z Justyną. Justyna weszła do tego basenu, delfin do niej przypłynął i była taka dziwna sytuacja, bo ten delfin się tak dziwnie zachowywał. I ci trenerzy tacy zdenerwowani, ja tak patrzę, mówię, nie wiem o co chodzi, pytam. Mówię, ale co jest? Mówię, no nie znam się na delfinach, żeby tam jej coś nie wywalił, ją coś nie zrobił. Ale okazuje się, że delfin podpłynął i wywracał się brzuchem do góry. I ten trener powiedział, że on okazuje bardzo duże zaufanie, jeszcze nigdy się to nie zdarzyło w ogóle w stosunku do nikogo. Jakoś tak poczuli jakiś taki wyjątkowy kontakt. A potem się okazało, że ten delfin ma na imię Magic. Bardzo często i ciężko jest nam dotrzeć do celebrytów polskich, którzy są tym marzeniem. Są ludzie, który nas wspierają od lat, nie wiem, Agata Młynarska, Przemek Saleta, Kasia Cichopek, Jacek Rozenek. No jeszcze bym wymieniała i przepraszam, że wszystkich nie wymienię, ale nie po to się spotkałyśmy. Ale zdarza się, że spotykamy się z odmowami albo z propozycją, ile zapłacimy, tak, za taką sytuację. Ja nie będę oceniać, bo nie powinno się oceniać, ale jest to ciężkie. Chyba najcięższe tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą działalność, bo finanse się pozyska, a nikogo się nie zmusi do spotkania. Udaje się, dlatego że no każdy ma serce. My też sobie zdajemy sprawę, że to są ludzie, którzy są bardzo zajęci i że to trzeba wstrzelić się w grafiki i w trasy koncertowe, ale my zawsze możemy dowieźć, jeżeli jest tylko taka opcja, jeżeli chodzi o zdrowie dziecka, to zawsze mówimy, że możemy dowieźć w całej Polsce i zrobić spotkanie tam, gdzie pasuje, tak? Po trasie nawet. A takie marzenia, które są gdzieś z pogranicza baśni? No, marzenia z pogranicza baśni. Ja nie zapomnę też takiego marzenia, że dziewczynka chciała być na przykład księżniczką. Chciała być jeden dzień księżniczką. I ona przyjechała tu do Warszawy i to marzenie było warszawskie marzenie, takie księżniczkowe. To było, akurat się też złożyło, że to był Dzień Dziecka w czerwcu, więc najpierw udała się w ogóle do Sejmu, bo wtedy Sejm jest otwarty dla dzieci. I chciała, zobaczyła, oczywiście była tam VIP-em, także została oprowadzona po całym Sejmie i później przebrała się w taką suknię księżniczkową. Pojechaliśmy karocą na Stare Miasto, do zamku, tam była specjalna impreza, wielkie przyjęcie, dzieci tańczyły, ona miała swój tron, była księżniczką tam na Zamku Królewskim, a z tego Zamku Królewskiego udawaliśmy się do Teatru Wielkiego, gdzie było przedstawienie dla dzieci. Ona była VIP-em, była w loży wtedy z Marią Kaczyńską, nawet siedziała obok Marii Kaczyńskiej, bo była takim naszym najważniejszym gościem. I bardzo mi się podobała sytuacja, jak wychodziliśmy już po przedstawieniu, pani Maria Kaczyńska podeszła się zapytać, a o czym ty, dziewczynko, jeszcze marzysz? A tu taka cisza, o zupie pomidorowej. No i okazało się, że wcale nie prosto mi było, o 23 w Warszawie wtedy znaleźć zupę, ale zupa została znaleziona i to ostatnie marzenie też zostało spełnione. O czym państwo marzą jako fundacja, która spełnia marzenia? Ja marzę o tym, żebyśmy nie mieli komu spełniać, żeby nie było chorych dzieci i zawsze naprawdę to bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, ale jest to nierealne. Niestety obserwujemy, że coraz więcej dzieci choruje i tak jak wcześniej wspominałam, te choroby się pojawiają jakieś specyficzne i coraz inne, ale marzymy o tym, żebyśmy mieli takie środki, że jeżeli przychodzą te marzenia, gdzie nie ma czasu i powinno się je z dnia na dzień spełnić, bo dziecko ma przed sobą nie, miesiąc, dwa, terapia już jest zakończona i wiadomo, że to już jest opieka paliatywna, żebyśmy nie musieli szybko szukać sponsorów, tylko żebyśmy mieli takie środki i mogli od razu wykorzystać na to, żeby pojechać tego samego dnia. Przychodzą zgłoszenia non-stop. Nie ma przerw, my nie mamy wakacji. Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane tym, co robi Fundacja Dziecięca Fantazja, które chciałyby Państwa wesprzeć, mogą szukać informacji? Można nas znaleźć na Facebooku oczywiście, wpisując Fundacja Dziecięca Fantazja, albo również poprzez stronę internetową. Myślę, że najłatwiej jest w wyszukiwarkę wpisać Fundacja Dziecięca Fantazja, gdyż adres strony jest www.f-df.pl i to może się pomylić, ale jak się pisze w wyszukiwarkę Fundacja Dziecięca Fantazja, to na pewno się nas znajdzie. Gościem Czasu Niezwykłego była Patrycja Wróbel, członek zarządu Fundacji Dziecięca Fantazja. Bardzo dziękuję Pani za wizytę. Dziękuję bardzo. Every day is so wonderful. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Trwa kampania społeczna Stomia, symbol zwycięstwa. Co roku ponad 6 tysięcy osób musi zmierzyć się z informacją, że będzie mieć wyłonioną stomię i obawą, jak dalej będzie wyglądało ich życie. A nadal jest to temat tabu. Mówi Magdalena Piegat z Fundacji Stoma Life. Myślę, że musimy zwrócić uwagę na to, że stomię należy postrzegać jako symbol zwycięstwa nad chorobą. Zdarza się tak, że w sytuacji, kiedy osoba ma wyłonioną stomię na przykład z powodu raka jelita grubego, pomimo tego, że pokonuje raka, nadal posiada stomię i stomia jest takim widocznym jeszcze efektem tej choroby, którą już się zwalczyło, ale stomia nadal towarzyszy życiu. Należy na to zwrócić uwagę, że jednak dzięki tej stomii udaje się żyć. Udaje się uzyskać inną, nową, lepszą często jakość życia. W związku z tym, pomimo tego, że przysparza ona czasem problemów, należy patrzeć na nią raczej zawsze z pozytywnego punktu widzenia. Rozumiem, że takim hasłem kampanii państwo chcą zaszokować Polaków. Myślę, że musimy wzbudzić pewne emocje, żeby zwrócić uwagę i żeby sprowokować przemyślenia pewnych rzeczy. U niektórych osób też do przewartościowania pewnych spojrzeń. Tomasz Panfic, Stomik. Po wyłonieniu stomii szukałem różnych miejsc, w których mógłbym się dowiedzieć czegoś więcej i udało mi się natrafić właśnie na Fundację Stoma Life. Okazało się, że mamy dość sporo do powiedzenia razem i kilka projektów faktycznie wpisuje się w nasze, że tak powiem, zainteresowania i chęć uświadomienia ludzi, że z tą stomią to naprawdę można godnie żyć i funkcjonować codziennie. Podziwiam pana odwagę, bo to jest, nie oszukujmy się, temat tabu. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że stomia nie jest chorobą, a raczej bym powiedział następstwem, właśnie tym symbolem zwycięstwa. Dlatego, że ja na przykład przed wyłonieniem stomii byłem całkowicie wykluczony z takiego życia towarzyskiego, codziennego. Podróż do pracy, którą pokonywałem metrem, zajmowała mi 4 przystanki przy 10 stacjach. Musiałem za wszelką cenę szukać miejsca, w którym będę mógł znaleźć tą chwilę prywatności, bo po prostu miałem minutę na reakcję tak naprawdę. I gdyby nie stomia, to podejrzewam, że do tej pory siedziałbym, nie wiem, w domu, w jakiejś głębokiej depresji i miałbym naprawdę kłopot z tym, żeby pozbierać. Jest wbrew pozorom dość sporo osób w przekroju wieku, naprawdę bardzo dużym, które również, tak jak ja, starają się właśnie uświadomić, że stomia jest rzeczą dobrą, a nie ostatecznością. Zrażony kolejną ilością niepowodzących się jakichś leków, przyjmowania leków, kolejnych prób, eksperymentów, dowiedziałem się, że tak naprawdę wyłonienie stomii zakończy tą całą moją przygodę i to ja sam napierałem na swojego lekarza, żebyśmy w końcu to zrobili, ponieważ po 8 latach takich prób i błędów ja naprawdę miałem tego dosyć, zwłaszcza, że ta cała przygoda zaczęła się mniej więcej w wieku 18 lat. Więc te lata takie teoretycznie studenckie zostały mi wyjęte z życia i dopiero teraz tak naprawdę odrodziłem się na nowo, można powiedzieć. Czy pana znajomi, przyjaciele wiedzą o tym? Tak, wszyscy znajomi, również uczęszczam do wielu miejsc treningowych. Za każdym razem reakcja jest bardzo pozytywna, pełna szacunku. Staram się całkowicie zburzyć jakieś uczucie współczucia w stosunku do mojej osoby i jestem traktowany na równi z innymi rówieśnikami czy osobami przebywającymi w moim otoczeniu. Zapytaliśmy 1000 respondentów, co wiedzą na temat stomii, jakie są ich przekonania i opinie. I trzeba przyznać, że zauważalne są pewne zmiany, ponieważ większość respondentów odpowiedziała na przykład, że zgodziłoby się na to, gdyby ich na przykład partner miał mieć stomię. Czy w takiej sytuacji miałby być partner ich dziecka. Tutaj widać pewną otwartość. Zadaliśmy też pytanie, czy na przykład byłoby w porządku, gdyby stomię posiadał przyjaciel, czy nauczyciel w szkole, czy generalnie opiekun. Tu większość respondentów odpowiada, że tak, jak najbardziej. Natomiast zaczynają się już pojawiać odmienne opinie w momencie, kiedy pytamy, a czy taka osoba, która posiada stomię, w pani, pana opinii, mogłaby chodzić na basen, czy mogłaby opalać się na plaży, mając odsłonięty worek stomijny, czy generalnie pokazywać się z workiem. I tutaj już te szeroko otwarte drzwi bardzo się zamykają, bo już ponad 60% osób mówi, nie, absolutnie na takie rzeczy się już nie zgadzamy. Czyli jesteśmy otwarci, dopóki być może nie widzimy namacalnie, czym stomia jest, ale jak już chce się nam ją pokazać bliżej, albo chciałoby się w taki bardziej otwarty sposób uczestniczyć w życiu sportowym, towarzyskim czy na basenie, to już zaczyna być to problematyczne. Chcielibyśmy też pokazać przez tę naszą kolejną kampanię, że stomia jest rzeczą, która ma pozwolić żyć i musi pozwolić żyć w bardzo różnych aspektach życia i dawać nową możliwość wykorzystania tej nowej szansy, którą się dostało. Oczywiście należy pamiętać o tym, że być może mamy jakieś choroby, które są towarzyszą danej osobie, które one i one będą uniemożliwiały różne aktywności. Natomiast sama stomia, która nie ma żadnych powikłań, powinna być z zasady ograniczeniem do życia. A jakie pan ma oczekiwania, jeżeli chodzi o tę kampanię? Co pan by chciał, żeby się zmieniło, żeby się zadziało? Chciałbym, żeby większość osób tak naprawdę zdała sobie sprawę, co to jest stomia i żeby otworzyli się przede wszystkim na takie osoby, bo brak wiedzy, edukacji często właśnie skutkuje takim brakiem akceptacji. I to uważam, że jest główny kłopot, dlatego że stomik tak naprawdę w porównaniu do osoby w pełni zdrowej naprawdę jest na równi przy każdym aspekcie życia. Jak będzie wyglądała ta kampania? Zaczęliśmy to świeżym badaniem wśród osób, które stomii nie posiadają. Zrobiliśmy kolejną odsłonę Dnia Stomika, tym razem rozdając także róże, które tradycyjnie rozdajemy w Dniu Stomika, rozdając je także tym razem w Sejmie, żeby zwrócić uwagę decydentów na problem stomików i żeby o nich pamiętali w momencie, kiedy tworzy się prawo. Będzie jeszcze parę aktywności, ale o nich będziemy mówić dalej. Na razie szykujemy niespodzianki. Tę kampanię planujemy na najbliższy rok, czyli do października 2019, a potem będą kolejne plany i akcje. Zapraszamy na naszą stronę www.stomalife.pl i na naszą bezpłatną infolinię pod numerem 800 633 463. Infolinia jest przeznaczona dla wszystkich osób, dla tych, które już tę stomię posiadają, dla tych, które być może muszą stanąć wobec takiej decyzji, dla członków rodzin, generalnie dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś na temat stomii i tego, co robimy na co dzień. Zapraszamy. Więcej informacji na stronie www.stomalife.pl. Dziś to już wszystko. W czasie niezwykłym życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Why do you lock yourself up in these chains? No one can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Is it really fair to feel this way inside? Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know, things will change, things will go your way. If you hold on for one more day, can you hold on for one more day? Things will go your way. Hold on for one more day. Let's to blow you.